Zig, zig, 2-10-2. Play AJ, Florin Pește, tot de nove pentru voi. Împreună cu Diana, cea mai nouă și lângă noi. Nu vreau nimic, doar cu mine să fii. Iubirea ta să-mi o dai zi de zi. Florin Pește și Diana, 2006. Zâmbetul tău e tot în gândul meu. Și uite toate atunci când e greu. Și toate poftele ți le face. Eu îți spun să știi, mereu te voi iubi. Spune, spune iubire. Spune cine te iubește pe tine. Cine, cine te face. Și toate poftele ți le face. Și orice greutate mare acum mi se pare mică. Viața mea e zi de zi plină de bucurii. Și pentru tine știi, aș face orice ar fi. Pentru că te iubesc și lângă tine găsesc o dragoste adevărată care o prețuiesc. Și dacă drumul meu spre tine ar fi să merg numai prin foc, prin foc până la tine aș trece și nu aș regreta de. Și toate poftele.